पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे कल सुनाया है कि बाजरी है वो बाजरी सबका नाम बाजरी है परंतु असली बाजरी तो बाजरी दाड़ा है वो असली है और वेदों को आपत्ति जड़ है सच्चा सब बाजरी है। परंतु एक बहुत विचित्र बात है भगवान रूपी बीज है ना भगवान उस बीज से सब सृष्टि होती है बाजरी से बाजरी ही होगी गेहूं जौ चना नहीं होगा। भगवान ने अपने को बीज बताया है तो उस बीज में भगवान ने बताया यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुना बीजम माम सर्वभूतानां बुद्धि पार सनातनम तो बीजम माम बुद्धि सनातनम बीज बताया साधु में और बीजम अव्ययम नवमे में अव्यय बीज बताया। तो दो बताने का तात्पर्य क्या है ये बीज होता है ये अनादि नहीं होते वृक्ष से बीज पैदा होते बीज से वृक्ष पैदा होता है बाजरी से वृक्ष पैदा होता है पौधा पौधे से फिर बाजरी होती है तो उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है। बाजरी का बाजरी जो है वास्तव में खेत में बोते है तो बाजरी का बाजरी पैदा होती है तो बीज नष्ट हो जाता है बीज नहीं जाता। कोई भी वृक्ष पैदा होता है तो बीज नाश हो जाता है वृक्ष पैदा होता है और वृक्ष से फिर अंत में बीज आता है अंत में बीज आदि में बीज है अंत में बीज आता है आखिरी बीज है बस वो जो खत्म समाप्ति है बाजरी गए बाजरी होने के बाद में और क्या आएगा वो समाप्त होगी जो पहले था वो हो गया समाप्त हो गया। जैसे ही पहले परमात्मा फिर पहले परमात्मा ही रह जाते हैं और खत्म हो जाए सब परंतु वो बीज ऐसा भी निकले भगवान तो उसको भगवान ने कहा सनातनम अनादि बीज है अनादि बीज मन बीज से सृष्टि पैदा होने बीज का नाश नहीं होता बीज है जो का जो रहता है संसार पैदा हो जाती है बीज अब भी व्यय नहीं होता और सनातन अनादि है ये बीज मात्र वृक्ष से पैदा होता है वृक्ष पद के नष्ट हो जाता है भगवान ने अनंत सृष्टि पैदा होती है और सब लीन हो जाती है पर बीज में फर्क पड़ते ही नहीं न बीज पैदा होता है न बीज का नाश होता है वो भी है जो का जो रहता है। इस वास्ते अव्यय और सनातन दो दिया अगर ये जो दिया है यच्चा भी सर्वभूतानां सर्वप्राणी है प्राणी जल चर भी है थल चर भी है नभ चर भी है श्वेदज है अंडज है उद्भिज है जरायुज है प्राण कई तरह का है आप तो बताए मूल तीसरा श्लोक चौथा श्लोक सौर में जाएगा कौन थे सर्वयोनिषु सर्वयोनिषु कौन थे मूर्ति असंभव दिया सर्व योनियों में पशु पक्षी मनुष्य वृक्ष और चूहा बिल्ली कुत्ता सांप बिच्छू वीरा जो सर्व योनिष कौन योनि बाकी नहीं जल जल सब, थल जल सब, नव जल सब, उडावने सब, अंडन सब, श्वेत सब, सब, जरायु सब, सर्व योनि से कौन थी मूर्तियां, जितनी मूर्तियां पैदा होती है, अहम बीज है प्रजापिता, मैं बीज देने वाला हूँ। तो ऐसा ही बीज है कि अनंत बारिश बाजरी होती है, जो से जो ही होता है, जो से गेहूं ही हो जाता है, मक्की से मक्की होती है, बारिश से ज्वारी होती है। बड़ा भगवान बीज ऐसा है कि ना तो उत्पन्न होता है, ना ये नाश होता है, ना वो एक ही पैदा होता है, नहीं अनेक तरह की सृष्टि गिनती 84 लाख जोड़ सबका बीज भगवान है न है जो मतरे बीज बीज नष्ट नहीं होता और बीज पैदा भी नहीं होता और है जो वह और संपूर्ण का बीज मूर्तियां संभवन थी आज जितनी मूर्तियां पैदा होती है ताशा ब्रह्मा जो ने अहम बीज प्रदा पिता सब योनियों का बीज प्रदान मैं पिता हूँ तो सबके पिता है जल जर का भी थल जर जा भी नव जल जा भी अंड से पैदा उसे भगवान पिता है जरायु जेर से पैदा हुआ मनुष्य है कुत्ता बिल्ली मगा है भैंस है जेर से पैदा हुए जेर जेर पड़े जर पड़े जर तो जरायु है पक्षियों के सांप के इसे होते हैं अंडे होते हैं कटा ये सब अंडा होता है तो अंडे जो होते हैं पक्षी सब अंडे जो होते हैं वो अंडा पैदा होता है अंडे से तो ये बीज भगवान भगवान किन तरह पैदा होती है बाजरी से तो बाजरी पैदा होती है पर भगवान ने भगवान से 84 लाख जोड़ी पैदा होती है 84 लाख पैदा होती है फर्क पड़ते ही बीज में फर्क पड़ते ही किंचित मात्र भी या सबसे नष्ट हो जाता है बीज नष्ट होता ही तो है जो हो जाता है शिष्य उत्पन्न नष्ट होती रहती है इसका सबका बीज भगवान है सर्व योनि से कौन थे मूर्ति ब्रह्म बीज प्रदा पिता मैं बीज प्रदा पिता हूँ सबका तो पिता मशी जगत हो माता सब जितनी जगत बात है ये सब पिता मैं हूँ तो सब मेरे से पैदा हुए चेतनांश एक है चेतनांश एक है परंतु बाजरी से गेहूँ पैदा थोड़े होते बाजरी के दाने से गेहूँ पैदा नहीं होते हाँ तो प्रकृति हुई तो परमात्मा एक ही हुए सब मेघ है सब मेघ है तो एक एक तो वैसे ही करता हूँ एक ही तो मैं कहता हूँ कि उस एक का नाश नहीं होता यार वो पैदा नहीं होता जो चेतनांश है ठीक होती है हाँ ठीक है तो भेद है तो प्रकृति में हुआ भगवान में नहीं हुआ ना भगवान नहीं यही तो बताना है मेरे को यही बताना है कि उसे फर्क नहीं पड़ता नाश नहीं होता कम नहीं होता ज्यादा नहीं होता बदलता नहीं वो है जो का जो रहता है या संपूर्ण जीव पैदा हो जाता है संपूर्ण तरह की योजना पैदा हो जाती है ये तो कह रहा है सब में परमात्मा का चेतन है देखो भगवान ने साफ कहा ध्यान दे मम वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मम एव अंश जीव लोके जीव मेरा ही अंश है मम एव अंश क्यों कहा कि जैसे आप हम लोग हैं ये बना है हम लोग भाई है ये हमारे माता पिता दोनों से पैदा होते हैं एक से पैदा नहीं होते हम कहते मम एव अंश मेरा ही केवल मेरा ही अंश है वो तो मेरा स्वरूप ही है वो केवल मेरा अंश है प्रकृति का साथ नहीं इसमें भगवान का जो अंश है उसमें प्रकृति साथ नहीं है प्रकृति साधु सही धन कर से होती है जैसे स्त्री पुरुष दोनों से मनुष्य पैदा होता है पशु पैदा होता है सब दोनों से होता है तो इस बार भगवान कहते हैं ममांश नहीं कहा मम ये अंश साक्षात मेरा अंश है ये जो चेतन है सब में है वो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है मम ये अंश एव कहने का तात्पर्य जितने जीव है अनंत सृष्टि में अनंत 84 लाख जोड़ी में जितने जीव है वो जीव साक्षात परमात्मा का अंश है उसे प्रकृति का मिलन नहीं है शरीर में प्रकृति का मिलन है परंतु उस आयुष में प्रकृति का मेल नहीं है। शुद्ध परमात्मा का शुद्ध स्वतः तो जो ज्ञान होता है तत्व ज्ञान बोध होता है कर्म ज्ञान योग से, तो ज्ञान योग से बोध होने से वे सब सच्चिदानंद का अनुभव कर लेते हैं। तो सबका सच्चिदानंद अनुभव कर लेते हैं, इसको भगवान ने मम साधर्म मागता कहा। चौदवा अध्याय के आरंभ में परम भूय प्रवक्षा में ज्ञान नाम ज्ञान उत्तम, ज्ञान में सब उत्तम ज्ञान है, जिसके जानने के बाद बाकी कुछ जानना रहता नहीं, ऐसा उत्तम ज्ञान है, परम ज्ञान है, उत्तम शेष है। वो ज्ञान ज्ञान उत्तम परम भूय प्रवक्षा ने ज्ञान ज्ञान उत्तम मुने परम सिद्धि सर में मुने परम सिद्धि माता कथा मम साधन में मा कथा सगे लोग जाएंगे। तो ज्ञान वाले सगे भी लोग जाए तो बहुत संधि है इसमें, तो सच्चिदानंद रूप हो जाते सब, तो सच्चिदानंद रूप है सब। मम साधन भी मांगता मेरे साधर्म का बात होता है, और भगवान की जो भक्ति वासुदेव सर्व में उस साधन में नहीं है, उस ज्ञानी तू आत्मीय मैं बताऊ बात पर मार्मिक बात है, मार्मिक बात है, मूर्ति संभवती इस वक्त अलग अलग होते हैं। मम साधर्म में आगता बहुवचन है, मम साधर्म में आगता बहुवचन दिया है, मेरी साधर्मता हो जाती है, जैसे सच्चिदानंद मैं हूँ ऐसे सच्चिदानंद वो है, मेरी साधर्मता होती है, हमारे समान हो जाता है, और जो भगत है वो मेरी आत्मा है, वो साधर्म नहीं है, मेरा खुद ही मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी तू आत्मा ही मतलब गीता भर में आप सोच लो तू आत्मा नहीं कहा होगा ना, तो महात्मा है वो वासुदेव सर्व से महात्मा दुर्लभ है। ज्ञानी तो आत्मा ही मैं बताऊ आत्मा ये वो मेरा स्वरूप साक्षात मेरा स्वरूप है। ज्ञानी है तत्व यह है ये भक्ति ज्ञान मार्ग से ये मैं साधन में भाग था, जैसे मैं सच्चिदानंद हूँ ऐसे वो सच्चिदानंद हो जाता है, मैं जैसे परतंत्र नहीं हूँ माया के परवश नहीं हूँ तो हो जाता है। इस वास्ते अवश्य कार्य थे अवश्य कर्म सर्वप्रति गुण ही अवश्य शब्दाय कही गई गीता जी में, अवश्य का मतलब क्या है को प्रकृति वश हो गया, ये परवश हो गया, जैसे बंदर और तोता तो वश में हो जाता है, अन्न जल दोष वश हो जाता है, अन्न के वश में हो जाता है बंदर, जल के वश में हो जाता तोता, तो इनके वश में हो जाते हैं ये सब जीव, ये वश में हो जाते हैं, ये तीनों गुण सम्मोहित है मेरे में गुण नहीं, तो तीनों गुणों से मोहित होते हैं जन्म मरण में जाते हैं, तो तीनों गुणों से मोहित हो जाते हैं वे अपने स्वरूप समझ नहीं सकते। तो ज्ञान वाले क्या है ऐसा परम ज्ञान कहूं जो मम साधन में मा था सर्गे भी नोब जायते ये ना बचन से इतनी बिल्कुल बात बताई ऐसे हो जाते हैं। तो दो श्लोकों में ये ज्ञान बताते, दो श्लोकों में प्रकृति पुरुष पैदा होते हैं ये बताया, ये बीज मेरे से होते हैं सभी, तो ये मेरे से पैदा होते हैं सब जितने जोड़ी जब सभी, ये दो श्लोकों में बताया यार अब हिस्सा भी सब बीज बताते ये दसवें में जो कुछ है जिसके बीज मैं हूँ और अब जय राना सनातन बीज हूँ, तो बीज भी कितने विलक्षण बताया, अविनाशी बीज हूँ और अनंत बीज हूँ और सभी होने का बीज हूँ, संपूर्ण प्राणी का बीज हूँ, वो बीज होता हुआ मेरा स्वरूप हुआ बीज, बीज परमात्मा अलग नहीं है, जीव भूत जीव भूत बड़ा हुआ है वहाँ जीव भूत सनातन ने कहा, और यह सातवें में जीव भूतम प्रकृति है सब स्त्रीलिंग है, ये स्त्री है इस वास्ते जीव भूतम महाबाहो ये दिन हरी जगत, यहाँ जीव भूता है वो जीव भूत सनातन पुण्यलिंग है, और वो अध्यात्म मुझे नपुंसकलिंग है, प्रकृति को स्त्रीलिंग पुरुष पुल्लिंग कहा है, पुरुष को भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहा है, और जीवों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहा है, संसार में जितनी चीज होती है तीनों होती है, और ये तीनों मैं एक ही हूँ, ये विलक्षण बुराई है। अब गीता दर्पण में ये बात बताई सभी ब्रह्म है ना, ये निपुंस का लिंग है, राम एक पुल्लिंग है, और गति गति है जो स्त्रीलिंग है, भरता पुल्लिंग है, गति भरता प्रभु साक्षी निवास निवास पुल्लिंग है, शरणम नपुंसकलिंग है। तो मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग सब हूँ और कहूँ भी नहीं, न स्त्री हो न पुरुष हो न पुल्लिंग हो नपुंसक हूँ। कितनी विचित्र बातें बताई गीता में, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम नपुंसक हो गया, गति स्त्री हो गया, सब मैं ही हूँ। इस बात इस मतलब क्या है कि पुरुष स्त्री ऐसी जीवात्मा है, न पुरुष है न स्त्री है, नपुंसक है, शरीरों को लेकर है। अब कपड़ा पहनना काला काली पोशाक हो जाएगी, हरी पोशाक हरी पोशाक हो जाएगी, सफेद सफेद पोशाक हो जाएगी, तो पोशाक तो है ये बीच में तो ही होगी। तो वो एक परमात्मा का साक्षात सच्चिदानंद एक वो ही है ही वही, ना उसे नाश होता है ना उत्पत्ति होती है ना उसमें विकार आता है, सब वही। ये तो वासुदेव श्रम तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होगा। वासुदेव श्रम तो वासुदेव क्या कि एक प्रकृति जड़ है, भूमि आठ प्रकार की अपरा है और जीव है बड़ा प्रकृति, तो जीव प्रकार हमारा स्वभाव है, तो प्रकृति होती है पुरुष से अलग नहीं होती। आप में जैसे गुण है गाने का, तो गाने का गुण दो को अवरूप नहीं होगा, आप गवैया हो गवे एक समान नहीं होगा। व्याकरण में देता हूँ, दो आदमी का व्याकरण बरूबर नहीं होगा। भगवान ने कितनी डिजाइन आती, भगवान ने कितनी कितनी तरह की बात है, कितनी तरह के बताया है, इतना चेहरा मिलता है, अरबों आदमी है, दो आदमी का चेहरा मिला नहीं। जो चीज बना मोटर एक एक से है, एक एक चीज बना है, कुछ भी चीज बना हुआ समान बनती है, पता नहीं लगता उसको। अरे भगवान अनादिकाल से सृष्टि आई है, अरे अनादिकाल से आया है, पहले वाला आज चेहरा मिलता ही नहीं, कितना विशेष है भगवान का। पत्ते होते हैं नीम के, दो पत्तों में बरूबर नहीं होता, हजारों वीर है सब हजारों स्त्रियों है, स्त्रियों की सब सब एक, किसी का भी चेहरा नहीं मिलता, किसी का भी शरीर नहीं मिलता, किसी का भी स्वभाव नहीं मिलता, किसी की आदत नहीं मिलती, किसी विशेष नहीं मिलता। पाग बाह भाग पानी प्रकृति पगड़ी बांधे तो सब एक, मारवाड़ी पगड़ी बरूबर नहीं मिलती, गुजराती बरूबर नहीं मिलती, काठवाड़ी में नहीं मिलती, बंगाली नहीं मिलती, मारवाड़ी आपस में नहीं मिलती, सब बांधे जी पगड़ी में फर्क रहेगा ही, दो आदमी एक पगड़ी नहीं होगी। देख लो आप कभी एक सवा दो मिलेगी ही नहीं, ऐसे भाग दो कभी नहीं मिलेगा, स्वभाव दो कभी नहीं मिलेगा। हजार आदमी हजार प्रकार स्वभाव हो उनका, हजार में दो को मिल जाए बरूबर जो नहीं होगा। कितनी विचित्रता है बीज में, मिलकर बीज बीज में भगवान के बीज में कितनी विचित्रता है। तो प्रकृति नहीं मिलती, कंठ नहीं मिलता, क्या अमुक आदि बोले जो सूरदास गए सूर्या स्वामी सूर्य बोले कि कृष्ण खाती बोले हो तो बोलो दो आदमी कोई मिल जाए क्या, बहम नहीं पड़ता, अलग अलग आदमी की अलग वाणी। अरे स्वर वही सर गीधा निशा सात जो स्वर है स्वर वे गई, बट स्वर दो दो मत मिलता ही नहीं। अरे सब सड़द बोले सड़द है सड़द से फिर नहीं मिलता, पंचम तो पंचम नहीं मिलता, निषाद दैवत कोई भी स्वर मिलता ही नहीं। एक बोले एक एक स्वर से बोलो भाई स्वर मिलाओ स्वर मिलाओ, तो दो का भी बरूबर नहीं। कितनी विचित्रता है सृष्टि की, कितनी अलौकिकता है भगवान की, विलक्षणता है, नहीं मिलते ही नहीं, अक्षर नहीं मिलते सबके। ये अंगूठा देते है ना, अंगूठे की नहीं पड़ा हुआ अभी अंगूठे दिए धारक दो को मिलेगी नहीं, सबकी अलग कोई जितना होता जिस मनुष्य का मन अंगूठा ऐसे ही है ऐसे ही स्त्री का पुरुष का, परंतु दो का एक नहीं मिलता कभी, कभी मिलेगा ही नहीं एक। अरबों वर्षों से अरबों सृष्टि आती हुए है, दो का साथ नहीं मिलेगा। कितनी कितना विचित्र बीज है भगवान, कितना विचित्र है भगवान, एक दो नहीं मिलता, स्वभाव एक नहीं मिलता, अक्षर एक नहीं मिलता, विचार एक नहीं मिलता, विवेक एक नहीं मिलता, भाषा नहीं मिलती, कंठ नहीं मिलता, दो आदमियों की भाषा सब बोलो नहीं मिलती। ऐसे बारह कोष में बोली पलते फल पलते पाखा बिना लगा केस पलते लखन पलते नहीं लखो, तो पलते बारह कोष में बोली बदल जाती है, थोड़ी बदलती बदलती कितनी हो जाती है। अब इंग्लैंड में जाओ तो कितनी बुद्धि बदलेगी, बारह कोष में थोड़ी थोड़ी बदले थोड़ी बदलती बदलेगी, बंगाल जाओ तो बारी और बगली गोरी बोली और बोली है तो बोली बदले नहीं, कंठ मिले नहीं, चेहरा मिले नहीं, स्वभाव मिले नहीं, और प्रारूद है वो नरे उनके भी धन भी बरबर सबको नहीं मिलता, मान भी सबको बलबल नहीं मिलता, उम्र भी सबको बलबल नहीं मिलती, निरोगता भी सबको बलबल नहीं मिलती, किसी कोई रोग किसी को रोग जितना है उतनी उतनी तरह की चीजें है, कितनी विचित्र सृष्टि है भगवान की, अनेक में परमात्मा वही आप भगवान का स्वरूप वही और प्रकृति वही, मैं प्रकृति से शरीर में क्षितिज पावक गगन समीरा भूमि आप आठ प्रकार की प्रकृति सबके आठ प्रकार पृथ्वी है सब में पृथ्वी है पर दो में मिले नहीं मिले तो स्वभाव नहीं मिलता, पानी नहीं मिलती, अक्षर नहीं मिलती, विवेक नहीं मिलता, वचन नहीं मिलता, व्याख्यान 10 आदमी 15 20 आदमी देवे दो का व्यवहार नहीं मिलेगा तब दे दो नहीं। एक ही बात करने वाले एक गीता ही पढ़ने वाला गीता की टीका कितनी एक मिलती नहीं, सैकड़ों टीका किताब है पर मिलती नहीं दोनों तो विचार कितना मिलता नहीं। परंतु सत्य है और असत्य ये वो दोनों एक है, जैसे भूख एक है तृप्ति एक है पर रुचि दो की नहीं मिलेगी, कोई नमक ज्यादा देता है कोई नमक नहीं मिलता है, कोई मीठा देता है कोई शक्कर देता है कोई मिर्ची देता है तो स्वभाव नहीं मिले, भूख एक है और तृप्ति एक है परंतु रुचि एक नहीं है, दो की भी रुचि एक नहीं मिलेगी, एक साग भी सबको एक समान नहीं मिलेगा, रंग एक एक नहीं मिलेगा, हाथ आदि क्या है ये भी बरूबर नहीं मिलेगा। कर्ण ने कहा, कर्ण को कृष्ण भगवान युधिष्ठिर ने कहा मैं कर्ण के पगों को देख तो माता कुंती याद आती, मैं सोचे माता कुंती क्यों याद आती क्या बात है, जब कहो तुम पानी दे मरने के बाद कुंती ने कहा तेरा बड़ा भाई था तो उनको पानी दे, बड़ा दुख हुआ तो मैं समझ नहीं पाया कि नमस्कार तो करू है माँ को और देखू कर्ण के चरणों को तो माँ के चरण याद आवे माँ का भी उसके तो वो भी मिलेगा नहीं, थोड़ा उड़िया आ जाए भले मिलेगा नहीं। तो ये कितनी विचित्र सृष्टि है, ऐसी संपूर्ण सृष्टि के बीज मैं हूँ भगवान के, मैं हूँ अनादि बीज हूँ, नित्य बीज हूँ, निर्विकार बीज हूँ, सबके बीज हूँ, अरे मैं है जैसा का तैसा रहता हूँ, स्वर्गीय विनोब मेरे धर्म को प्राप्त हो गए और ज्ञानी जो वासुदेव स्वरूप है तो वासुदेव वासुदेव हो गया, तो ज्ञानी तो आत्मे ही बताऊँ जो वासुदेव स्वरूप है ये सब से ऊंचा, जितने द्वैत अद्वैत मिलते नहीं आपस में और वासुदेव जाते सब मिल जाए कोई दो रहते ही नहीं, कितनी गीता की विचित्रता है कितनी दर्शनों की विचित्रता है, जितने जितने पद है भेद है विषम और भेद है पर वासुदेव जाते सब एक हो जाए, गीता की विचित्रता है अलौकिकता है विचित्रता है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है न्यारा न्यारा, परंतु प्रकृति किसने विलक्षण है स्वभाव एक मास से पैदा हुए बालकों के स्वभाव न्यारा न्यारा, भाग न्यारा न्यारा, सुख दुख न्यारा न्यारा, रोग न्यारा न्यारा, रुचि न्यारी न्यारी, एक संबंध रुचि थोड़ी है, एक मार बाप से पैदा हुए बस सब चीज न्यारी न्यारी, तो हजारों लाखों अरबों आदमी है दो आदमी की तरह नहीं मिलता, ऐसी कोई चीज बढ़ा सकता है, इसी चीज बढ़ाए तो आपस में न मिले वो एक से ही बढ़ेगी, पर इसमें इतने वर्षों से हजारों लाखों वर्षों से अरबों मनुष्य पैदा हुए भोग नहीं मिलते, अरे नहीं मिलते हुए मिलते हैं, पंजाबी और तरह के हैं तो गुजराती और तरह के हैं तो बंगाली और तरह के हैं तो मारवाड़ी और तरह के हैं और तरह के, तो इनमें भी कितना भेद किया आपने, या 400 पतो जाए 400 पतो होने भी भेद भी नहीं जाएगा, तो कितना विचित्र परमात्मा है, कितनी विचित्र शक्ति है परमात्मा की, तो सबके बीज वास्तव भगवान है, जो अंत में परमात्मा की प्राप्ति होती है वहाँ सब एक हो जाते हैं, एक होने स्वभाव एक नहीं रहता, चेतन में स्वभाव है नहीं, वहाँ सब विचित्र बात हुआ, पढ़े हुए एक ही पढ़े हुए अक्षर दो का एक नहीं मिलेगा, अंग्रेजी हो हिंदी हो गुजराती हो मराठी हो बंगला हो कुछ भी हो द्रावड़ी हो मलयालम हो कोई भी चीज है अक्षर भी अलग विद्या अलग अलग, पर दो का इसलिए बरोबर अक्षर नहीं मिलेगा, अक्षर भी अलग अलग है। तो कितनी विचित्रता है, वो विचित्रता का बीज एक एक परमात्मा बीज, उस एक बीज से कितनी चित्र पैदा हुई। तो बारिश से बारिश पैदा होती है, भगवान से कितने सब तरह वृक्ष हुई है, वृक्ष की एक एक पत्ती अलग अलग है। आप देखोगे नीम की दो पत्ती बरोबर नहीं मिलेगी। नीम होता है वो बीज होता है ना, बीज में जाली होती है और बीच में बीज का गुदा होता है रस, और जाली सी होती है, जंतु खा जाते हैं ना गुदा को, तो एकदम जाली दिखती है। देखा है ना, बस जाली का हुए तंतु एक समान नहीं मिलेगा, दो बीज का एक समान नहीं मिलेगा, दो पत्तों का भी हजारों बीज है, एक के लाखों बीज, एक इमली के कितने बीज होते हैं पर दो बरोबर नहीं मिलेंगे। तो कितनी विचित्रता है भगवान की, कितनी विलक्षणता है, और बीज परमात्मा एक। मेरे मन में आई कि गायों को मार देते हैं तो गाय से गाय कैसे पैदा होगी। अपने हिंदुस्तानी गाय है जो उसे पीछे खत्म ही कर रहे हैं तो कैसे पैदा होगा। फिर याद आ रही भगवान है, वो बीज भगवान है, वो तैयार है, उसे सब पैदा हो जाएगा। मेरे समाधान होगा मन से, कतल कतल कर देंगे सब गायों को, खत्म ही कर देंगे। फिर तुम्हारे कारखाना क्या काम आएगा, ये लोहा क्या काम आएगा, लाखों आदमी काम करेंगे, इसको काम कहाँ से देगी सरकार। जन्म तो इतने है नहीं, मारते इतने हैं, लाखों दासों जन्मते नहीं, गायों इतनी जन्मती नहीं, मारते इतने हैं, भेड़ों की जन्मती भेड़ों को मारते है, तो मारते मारते कम हो जाएगा, कम हो जाने के बाद में कैसे पैदा होगा। फिर समाधान होगा, अभी कौन है भगवान, मैं इतने बीज तो पैदा हुए हैं, और कितने बीज है भगवान में, कितनी और भगवान में कितने नमूने हैं, कितने डिजाइन है भगवान में, कितनी तीस चलिए चीजा है। मैं बात नहीं मतलब, अब सब परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, अब ज्ञानियों भी है प्राप्त करो, नानात्वाद बुद्धानाम अन्यथा अन्यथा वर्द बहनते शास्त्रार्थी भ्रमित पंडित ही सुख अलग अलग प्राप्त अलग अलग रुचि। दो माँ गाय बहनों को बरोबर नहीं, दो माँ गाय भाइयों को बरोबर नहीं, किसी का दो का बरोबर नहीं, बताओगे भाग्य भी नहीं मिलता, पागड़ी नहीं मिलती, स्वभाव नहीं मिलता, बाणी नहीं मिलती, कंठ नहीं मिलता। यार एक स्वर से बोले, स्वर एक रब का स्वर फेसरा मत बोले, मैं स्वर बोले फेसर बोलते थे, फेसर स्वर से बोले बोले हाँ स्वर ठीक बोलते हैं, क्या न्याय मेरा कौन ऐसा कर सकते हैं भगवान कैसे। अब उस गाँव पर मैं मस्त हो जाओ, वो भगवान आनंद एक है, जैसे भूख एक तृप्ति एक, ऐसे दुख संसार का एक और परम का आनंद एक, उस एक आनंद में मिल जाओ, जो मौज मौज सबके मौज में कोई किस्म है। मैं भी बीत वर्षा को लेकर और जमीन को लेकर कितनी विचित्र था, बहुत मीठा बीज है ना, जैसे बढ़ाण है अपने, ये रामसर है, गुठाई सर है, छोटेरा है, इन गाँव बहुत मीठा मतीरा, वही बाजार में जाकर मारवाड़ में पाओ तो एक मीठा दूसरे बस थोड़ा कम थी, तीसरे चौथे में तुम्हें फीका हो जाए, उसमें मीठा हो जाए। कितनी फर्क है, कितना बीजों का फर्क है, कितने मतीरों का फर्क है, कितना पत्तों में फर्क है। राम राम राम राम, इस बात आनंद आनंद अपार अपार असीम असीम परमात्मा। आम न्याय ले रहा, केला न्याय ले रहा, इतना था केला, इतना था केला, बड़ा बड़ा आम आम, इतने थे आम, इतना था गोल गोल आम, छोटा छोटा कितनी जाते हैं हमें, जो न्याय न्याय नाम है उनका, सबकी कोई चीज एक शब्द नहीं, कितनी विचित्रता है भगवान में भरी हुई है। यार सब में सुख दुख एक, दुख मिट जाए आनंद एक, मोह एक, तत्व एक। सुनो भाई बोलो प्रेम से, सब भूल दो भाई, देव स्वर मिला करके मिश्रा ने राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 15 दिसंबर 1997 को दोपहर 3:30 से मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।